13 लाइन वाला पुराने नजीब सफा नंबर 63 पहली लाइन 12 नंबर 3 रुकू नंबर 5 सूरतुल बाकरा आयत नंबर 272। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے گفتگو رب الاول کے حوالے سے چل رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنا تعارف کرایا ہے رب العالمین سے کہ ساری مخلوقات کا رب ساری مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ ذات کے مخلوقات کے لیے جس کا حکم جس کے حکم کی تعمیل لازم ہو انسانوں کو چھوڑ دیں جنات کو چھوڑ دیں باقی جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کے حکم پر چل رہی ہیں کسی کا کوئی اختیار نہیں سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے چاند اللہ کے حکم کا پابند ہے کسی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا اختیار دیا ہے انسان کو اور جنات کو کہ یہ اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت کریں یا نافرمانی کریں فمن شاء منکم جو ان میں سے چاہے تم میں سے جو چاہے وہ فرما بردار ہو جائے چاہے منکر ہو جائے انجام بتلا دیا کہ یہ انجام ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو انجام میں نعمتیں پاؤ گے اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو انجام میں تباہی و بربادی اور ہلاکت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے لیے رب العالمین کا تعارف فرمایا نبی علیہ السلام کا تعارف رحمت للعالمین سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ ہم نے آپ کو ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی رحمت نبی علیہ السلام جمادات کے لیے بھی رحمت نباتات کے لیے بھی رحمت حضرت نے فرمایا کہ بغیر ضرورت کے کسی سرسبز درخت کی ٹہنی مت کاٹو یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تو آپ نباتات کے لیے بھی رحمت نبی علیہ السلام حیوانات کے لیے بھی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے رحمت کہ اس کے لیے آخرت بنانے کا ذریعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور ان کے احکامات کی تعمیل اگر انسان کرے گا تو اس کی آخرت سنور جائے گی دنیا کے اندر بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے اور جنات کے لیے بھی نبی علیہ السلام ذریعہ ہدایت اور فرشتوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعزاز رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند فرمایا ورفعنا لک ذکرک آج اذان کے اندر اقامت کے اندر نماز کے اندر جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہو نہ اذان مکمل ہوگی نہ اقامت مکمل ہوگی نہ نماز مکمل ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ذکر بلند فرمایا اور ہر وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے اذان کے اندر کہ کہیں نہ کہیں نماز نہ ہو رہی ہو دنیا کے اندر اوقات مختلف ہیں جب اوقات مختلف ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت کے اندر کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہے اذان ہو رہی ہے اقامت ہو رہی ہے تو 24 گھنٹے جیسے اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہے پھر یہ کہ امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت جو بیان کی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ہی نبی نہیں بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں. پھر یہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیروں میں جو تمام فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ بھی حضرت کے وزیروں کا مقام رکھتے ہیں. جب یہ وزیر ہیں تو نبی علیہ السلام کا امتیاز کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمان پر. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یہ آسمان کے وزیر، اور زمین کے وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے اس امت سے براہ راست خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ کہ اللہ نے آپ کو مقدس جماعت عطا فرمایا، اور یہ مقدس جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، جس کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کی گئی تھی، جس کا حاصل یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ وہ جماعت ہے جو ایمان میں کامل ہے، ایمان میں کامل ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، کہ اس کے اندر اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ ہدایت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ایمان اختیار نہ کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی اس سے پہلے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لو جیسے یہ لوگ صحابہ کرام ایمان لائے، تو کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں. کیسے بیوقوف ہیں؟ کہ یہ وہ بیوقوف ہیں جنہوں نے آخرت کی وہ نعمتیں جنہوں نے دیکھی بھی نہیں، سنی سنائی نعمتوں پر اپنی دنیا کی زندگی کی نعمتیں قربان کر دیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد گرامی پہ، حضرت کے ارشاد کتنا یقین تھا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر سب کچھ قربان کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیوقوف نہیں، الا انہ سفا ولاکل لا یعلمون، وہ بیوقوف ہیں جو ان کو بیوقوف کہتے ہیں، وہ بیوقوف ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں کہ آگے کیا ہے. اب یہاں یا تو علم ہو کہ خود جانتا ہو، یا خبر پر یقین ہو، نبی علیہ السلام پر ان کو یقین نہیں، خود انہوں نے دیکھا نہیں، تو اس لیے یہ بیوقوف ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیوقوف نہیں. یہاں ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے، یہاں سے بھی اور قرآن مجید کے دیگر مقامات سے بھی، جہاں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے، اللہ نے فوراً اس کا جواب قرآن کے اندر نازل کیا. تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا کتنا ادب احترام اور ان کی اتباع کتنی ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی خصوصیت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ ہے ایمان میں کامل ہونا. اس کے بعد دوسری خصوصیت ان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ انہوں نے سنا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کیے بغیر اس کو آگے منتقل کیا. تو ان کی صداقت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل انہوں نے دیکھا ہے اس کو آگے روایت کیا ہے، اور جو حضرت کی بات سنی ہے اس کو روایت کیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کیا، انتہائی دیانت کے ساتھ اس کو منتقل کیا ہے. تو اپنی روایت میں وہ صادق ہیں، سچے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے جو دین سمجھا ہے اور وہ صحیح انداز سے سمجھا ہے، کیونکہ براہ راست نبی علیہ السلام سے وہ سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام سمجھانے والے ہیں، سمجھانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور انتخاب شاگردوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو، تو ان کے اندر صلاحیت کتنی ہو. تو میں کہ فہم میں کہ علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی وہ دونوں لحاظ سے پختہ ہیں، سمجھنے میں بھی پختہ اور اس کے مطابق عمل کرنے میں بھی پختہ. انہوں نے یہ نہیں کہ دین کو سمجھا ہے عمل نہیں کیا، نہیں، دین کو سمجھا ہے اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے. تو لہذا علمی لحاظ سے بھی پختہ ہیں، عملی لحاظ سے بھی وہ پختہ ہیں. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اطاعت میں معیار کامل قرار دیا کہ وہ اطاعت نبی علیہ السلام کی اطاعت میں پوری طرح سے ڈھلے ہوئے ہیں, تو اللہ نے پوری امت کے لیے ان کو اطاعت میں نمونہ بنایا ہے کہ جیسے صحابہ کرام رحم نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی, تمہاری ذمہ داری ہے صحابہ کرام رحم کی اطاعت کرو. یا میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں, دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھو ایسے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھو ایسے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے؟ نہیں. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا ہے. جب صحابہ کرام حضرت فرما رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو ایسے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تو بعد والوں کے لیے کیا حکم ہوا؟ کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا, صحابہ کرام جنہوں کو دیکھا ہے, وہ کیسے نماز پڑھیں گے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی؟ تو ان کے بعد والے اپنے سے پہلے والوں کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ امت میں منتقل ہوا کس کے ذریعے سے؟ حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے. تو اس لیے اطاعت کے اندر وہ کامل ہیں اور ان کی اطاعت بھی لازم ہے. پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو حکم ہے, ایک حکم ہے اطیعوا الرسول, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت ہے کہ دل کی رغبت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا, یہ ہے اطاعت. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام کا حکم مانا ہے دل کی رغبت کے ساتھ, جہاد میں شریک ہو رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیگر امور کے اندر ہیں, استقامت کی کیفیت ہے. استقامت کی کیفیت ہے, جب استقامت کی کیفیت ہے تو ان سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا حکم انہوں نے مانا ہے دل کی رغبت کے ساتھ, تو احسان کا حکم دل کی رغبت کے ساتھ انہوں نے مانا ہے, اور اسی کا حکم جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. پھر یہ کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی. اتباع کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا, یہ اتباع ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ نے واجب الاتباع قرار دیا کہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں کامل تھے. والذین تبعوہم بإحسان, اور جنہوں نے اتباع کی ان کی اخلاص نیت کے ساتھ اللہ ان کو جنت ملے گا, اللہ ان سے راضی بھی ہوگا. تو اس لیے یہ اتباع کے اندر بھی یہ کامل ہیں اور اسی وجہ سے یہ واجب الاتباع ہیں. تو یہ خصوصیت اللہ نے ان کی یہ بیان فرما دی. پھر یہ کہ یہ معیار حق ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ ہم حق پر ہیں یا حق پر نہیں, تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, مانا علیہ و اصحابی, کہ وہ گروہ نجات پانے والا ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا اس طرح سے جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں. تو صحابہ کرام رحم جو ہیں یہ معیار حق ہیں, اور ان حضرات کا معیار حق ہونا متعدد مقامات پہ قرآن مجید میں موجود ہے, اور سورۃ العصر کے اندر بھی اس کا اشارہ موجود ہے. فرمایا والا عصری ان الانسان لفی خسر, قسم ہے عصر کی کہ یقیناً انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ہاں جس کے اندر چار باتیں پائی جائیں گی وہ نقصان میں ہے. وہ چار باتیں کون سی ہیں؟ ایمان, عقیدہ صحیح ہو, وعملوا الصالحات, اعمال نیک ہوں. اور نیک اعمال کون سے ہیں؟ نیک اعمال وہ ہیں کہ جن کے اندر تین باتیں پائی جائیں. کہ نیک اعمال کون سے اعمال ہیں جن کو نیک اعمال کہا جائے گا؟ کہ وہ عمل جس کے اندر تین باتیں پائی جائیں گی وہ نیک عمل ہوگا. سب سے پہلی بات, کرنے والا صحیح العقیدہ ہو. دوسری بات یہ کہ وہ عمل شریعت سے ثابت ہو, اپنا بنا ہوا نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ نیت اللہ کو راضی کرنا ہو, کوئی اور نیت نہ ہو. جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی وہ نیک عمل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نجات پانے کے لیے, نقصان سے بچنے کے لیے چار باتوں کا نسخہ بیان فرمایا, کہ اللہ پر ایمان, کہ جن باتوں کا ماننا ضروری ہے ان میں سے ہر بات کو ماننا, دل کے ساتھ سچ ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا, یہ ایمان, نیک عمل. تیسری بات یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. کہ حق کی تلقین میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات سے بچانا ہے، اور وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کیا ہے کہ آزمائش کے اندر پختگی اختیار کرنی. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چار باتیں کامیابی کے لیے بیان فرمائی، لیکن میں نے ابھی ایک بات عرض کی ہے کہ شروع میں فرمایا والا عصر، قسم ہے عصر کی. عصر کس کو کہتے ہیں؟ عصر کے معنی زمانے کے ہوتے ہیں. تو جہاں دیگر اشارات اس کے اندر موجود ہیں، ایک اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ مقدس زمانے کے لوگوں کو دیکھو. سب سے زیادہ مقدس زمانہ کون سا ہے؟ کہ سب سے زیادہ مقدس زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں کون موجود ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود ہیں. تو اس میں اشارتاً یہ بات بیان فرما دی کہ اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ. کیسے؟ جیسے وہ ایمان لائے. نیک اعمال کرو. کیسے؟ جیسے انہوں نے نیک اعمال کیے. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو. ایسے استقامت اختیار دین پر جیسے انہوں نے استقامت اختیار کی. اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھو. کیسے؟ جیسے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار حق کس کو قرار دیا؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ نے معیار حق قرار دیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو امتیازی خصوصیات میں اہم خصوصیت ہے وہ ہے حضرت کی برزخی حیات، کہ عالم برزخ میں نبی علیہ السلام کا زندہ ہونا. زندہ تو ہر ایک ہے، کہ عالم برزخ یہ فنا کا نام نہیں، یہ زندگی کا نام ہے. ایک زندگی انسان کی دنیاوی زندگی ہے، ایک زندگی انسان کی برزخی قبر کی زندگی ہے، ایک زندگی انسان کی آخرت کی زندگی. کہ یہ جو برزخ میں ہے تو اس کے اندر راحت بھی ہے، عذاب بھی ہے، یہ دونوں کیفیات حاصل ہیں. اور یہ کیفیات جو ہیں وہ دونوں کے لیے ہیں، روح کے لیے بھی ہیں اور جسم کے لیے بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کفار کو ڈال دیا جائے کسی گڑھے میں. تو ان میں 27 جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو ایک پرانے کنویں میں ڈال دیا گیا. پانی نہیں تھا، پانی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو کنویں کی شکل موجود تھی. فرمایا ان کو ڈال دی. تو 70 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں غزوہ بدر کے اندر. ان میں سے 27 ایک کنویں ڈالے گئے، باقی جگہ نہیں تھی تو ان کو دوسری جگہ ڈالا گیا. نبی علیہ السلام تشریف لائے اس کنویں کے کنارے پہ تو حضرت نے ان سے خطاب فرمایا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، حضرت نے نام لیا کہ تمہیں میری حقانیت اب تو معلوم ہو رہی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے تو انہوں نے عرض کیا، حضرت یہ مردے ہیں، یہ کہاں سنیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے. کہ معلوم ہوا کہ برزخی حیات کے اندر سننے کی کیفیت بڑھ جاتی ہے دنیاوی زندگی کے مقابلے میں. تو نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اب میں ایک بات یہاں گزارش کروں گی، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت ان کو سنا رہے تھے. میں مزاج میرا بحث کا نہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. معجزہ تھا، سننا معجزہ تھا یا عذاب بھی معجزہ تھا؟ عذاب تو ان کو اپنے کرتوتوں پہ ہو رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے اظہار کے لیے تو نہیں ہو رہا تھا. عذاب تو ان کو اپنے کرتوتوں پہ ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بات میں تم سے کہتا تھا اب تم دیکھ رہے ہو کہ وہ بات حق ہے. تو کیا بات بتاتے تھے؟ کہ موت کے بعد عذاب ہے، تو ان کو عذاب ہو رہا تھا. تو جو عذاب ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام کہاں کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے ہیں؟ جہاں روحیں موجود تھیں یا جہاں جسم موجود تھے؟ تو معلوم ہوا کہ جسم موجود ہیں وہاں حضرت خطاب فرما رہے ہیں. اور جسم کا عذاب تبھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جب روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہو. اگر روح کا تعلق جسم کے ساتھ نہ ہو تو جسم بے جان ہے، بے جان تو عذاب کو محسوس نہیں کرتا، پتھر ہے اس کو تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو جب روح کا تعلق ہوگا تو تکلیف محسوس ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے. جب کافر کا تعلق ہے تو ایمان والے کا تعلق نہیں ہوگا، ایمان والے کا تعلق تو اس سے زیادہ ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی قرآن مجید کے اندر کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ، کہ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں ان کو مردہ مت کہو. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس لیے منع کیا کہ ان کو مردہ کہنے کا منع کیوں کیا؟ اس لیے، شاید اس لیے منع کیا ہے کہ ان کے ادب احترام کی وجہ سے. نہیں، اللہ نے اس غلط فہمی کو بھی باقی نہیں رہنے دیا. آگے فرما دیا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں. ہم نے اس لیے منع کیا ہے کہ یہ زندہ ہیں. ولاک اللہ تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. انہیں تو اپنی زندگی کا شعور ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت خچری پہ سوار تھے، خچری بھدک گئی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے کاتب وحی ہیں، انصاری. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خچری پہ سوار تھے، خچری بھدکی، تو ہم بھاگے حضرت کی طرف کہیں خچری حضرت کو گرا نہ دے. جب قریب گئے تو ہم نے دیکھا وہاں پانچ یا چھ قبریں تھیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے یہ قبریں کن کی ہیں؟ ہم میں سے ایک آدمی جانتا تھا. اس نے کہا حضرت یہ قبریں ہیں ان لوگوں کی جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مرنے والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ ان کی جو چیخیں میں سن رہا ہوں ان میں سے کچھ اللہ تمہیں بھی سنوا دے. حضرات صحابہ کرام کا ہم کا یقین کامل، ایمان کامل، چیخیں نہیں سن، چہروں کے رنگ اڑ گئے. نبی علیہ السلام کے بتلانے پہ اتنا اعتماد تھا کہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لوں تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کا ذکر سن کر جو خوشی دل میں پیدا ہوئی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر میں اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لوں تو حضرت کے فرمانے سے جو خوف پیدا ہوا ہے وہ دیکھنے سے اس میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ حضرات صحابہ کرام کا ایمان کامل، چہروں کے رنگ اڑ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ بات فرمائی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، پناہ مانگو ان فتنوں سے کہ جو فتنے معلوم ہیں، اور ان فتنوں سے جو فتنے معلوم نہیں، کہ اللہ ان سے محفوظ فرمائے، اور پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسیح دجال سے بچنے کے لیے. اب صحابہ نے اس کے مطابق الفاظ کلمات کہے، تو یہاں جو بات اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کس کی آواز سن رہے ہیں؟ عالم برزخ میں جو لوگ ہیں، جو کافر ہیں، ان کی آواز سن رہے ہیں. حضرت کس جگہ موجود ہیں جہاں ان کے اجسام ہیں، جسم ہیں، اور ان کو عذاب ہو رہا ہے اور چیخیں بلند کر رہے ہیں. تو چیخیں جو بلند ہو رہی ہیں کہ روح کے تعلق کے بغیر ہو رہی ہیں، روح کے تعلق کے ساتھ ہو رہی ہیں. جب روح کے تعلق کے ساتھ ہو رہی ہیں تو چیخیں نبی علیہ السلام سن رہے ہیں عالم دنیا میں. تو عالم برزخ میں صلاحیت بڑھ جاتی ہے، حقائق سامنے آ جاتے ہیں کہ یہاں دنیا میں فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، عالم برزخ میں منکر نکیر کو دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں. تو نگاہ بڑھ گئی، بینائی بڑھ گئی، اسی طرح سماعت بڑھ گئی. جب سماعت بڑھ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں ان کی چیخیں سن رہے ہیں. تو بس ایک بات قابل اور ہے کہ یہاں آپ اندر تشریف فرمائیں کہ اندر روشنی نہ ہو، باہر روشنی ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ جب باہر روشنی ہے تو جہاں اندر بیٹھا باہر والے کو دیکھ رہا ہے، کہ جو آدمی اندر بیٹھا ہے باہر والے دیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل باہر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے حرکت کرتے ہیں موٹر سائیکل کے ساتھ، تو اندر سے دیکھنے والا آواز دیتے ہیں اوے کیا کر رہا ہے، تو وہ ایسے دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے. وہ نہیں دیکھ رہا آواز دینے والے کو، لیکن آواز دینے والا اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتوت کر رہا ہے. تو جب اندر والا باہر والے کو دیکھ رہا ہے، بازین میں، اب باہر والا جو اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا، اگر اس کی بینائی اتنی تیز ہو کہ باہر کھڑے ہوئے اندر والے کو دیکھ لے، تو کیا جب وہ اندر آئے گا تو باہر والے کو نہیں دیکھ سکے گا؟ باہر والے کو زیادہ دیکھے گا. تو نبی علیہ السلام عالم دنیا میں سن رہے ہیں کس کی؟ عالم برزخ والوں کی. جب عالم برزخ والوں کو سن رہے ہیں، جب حضرت عالم برزخ میں تشریف لائے تو کیا عالم دنیا والوں کی نہیں سنیں گے؟ تو زیادہ سنیں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری قبر پہ آئے گا تو میں اس کا درود و سلام میں خود سنوں گا، اور جو دوسری جگہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے مقرر فرمائے گا یا فرشتے مشتاق اس کو پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ایک آیت اس وقت نازل کر دیتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی، کیونکہ مجھے ابھی جانا ہے وفات کے سلسلے میں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ اس آیت میں اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات یہ بیان فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت لازم ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آگے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، فرمایا کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جاؤ کا کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ آپ کو بلانے والے نہ ہوں، جاؤ کا یہ چل کر آپ کی خدمت میں آنے والے ہوں، بولے وہ انم والا وہ انفظ ہوں، جاؤ کا کہ یہ چل کے آپ کی خدمت میں آئیں، خود بھی اللہ سے معافی مانگیں اور آپ سے بھی درخواست کریں کہ حضرت ہمارے لیے آپ استغفار فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا بنے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اب اس میں جو بات قابل ہو رہے سب اس کو ایک ہی نقطۂ ذہن میں آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا، کہ اللہ نے ایک بات کا حکم دیا کہ تم اطاعت کرو، اللہ نے ایک حکم دیا، ایک خوشخبری دی، حکم یہ دیا کہ تم اللہ کے حکم پر نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، تو یہ اطاعت لازم ہے، کس کے لیے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی لازم ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے حکم بھی دے رہے ہیں، خوشخبری بھی سنا رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور چل کر آ جاؤ نبی اسلام کی خدمت میں اور ان سے درخواست کرو کہ حضرت آپ اللہ سے استغفار کریں ہمارے لیے، وہ خود بھی اپنے لیے استغفار کرے، تو اللہ اس کے لیے تواب بھی ہیں، توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں، کہ اخلاص نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ اس گناہ کو بھی نیکی بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر استغفار کی درخواست کرنا، ایک ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، یہ دو باتیں بیان فرمائیں۔ جب یہ دو باتیں بیان فرمائیں تو اطاعت کس کے لیے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بھی اطاعت ہے، ہمارے لیے بھی اطاعت ہے کہ ہم نے بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ بات کہی جائے کہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام والسلام کی اطاعت تو دونوں کے لیے ہے، لیکن یہ انعام کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر استغفار کی درخواست کرنا، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے تک محدود تھا، آگے نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے تک موجود تھا، دنیاوی زندگی کے لیے تھا، یہ برزخی زندگی میں نہیں ہے۔ تو میرے محترم پھر اطاعت میرے لیے کیوں ہے؟ جس کے لیے اطاعت لازم ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ ان سے درخواست کرے گا، نبی علیہ السلام کی دعا اس کے لیے ہوگی تو اس کی بخشش ہو جائے گی، تو یہ انعام ہے۔ تو جس کے لیے بخشش کا وعدہ، بخشش کا انعام ہے، اطاعت بھی اسی کے لیے ہے۔ اگر میرے لیے اطاعت ہے، بخشش کا وعدہ نہیں، تو اطاعت میرے لیے نہیں، اطاعت انہی کے لیے ہے جن کے لیے یہ وعدہ ہے۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ جو یہ محنت مزدوری کرے گا اس کے لیے اجرت ہے، اور اس کو اجرت دوں گا، اس کو اجرت نہیں دوں گا، جس کو اجرت نہیں دیں گے کیا وہ محنت مزدوری کا آپ کا پابند ہے؟ پابند نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کی اطاعت کا، کہ جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے انعام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جب درخواست کریں گے، نبی علیہ السلام اس کے لیے استغفار کریں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سنیں گے تو استغفار کریں گے، جب سنیں گے نہیں تو استغفار کیسے کریں گے؟ اس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام یہاں سے تو میری بات نہیں سن رہے، لیکن جب حضرت کی خدمت عالیہ میں وہاں حاضر ہوں گا تو نبی علیہ السلام میری بات سنیں گے، اور میں ان سے درخواست بھی کروں گا کہ حضرت میرے لیے استغفار بھی فرمائیں اور قیامت میں میرے لیے شفاعت بھی فرمانا، تو نبی علیہ السلام اس کو سنیں گے اور یہ حقیقت واضح ہوگی۔ اللہ دنیا کے اندر حقیقتیں واضح فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام کرتے ہیں جیسے ہم روز اقدس میں حاضر ہو کے تو حضرت جواب بھی دیتے ہیں، یہ خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں نے نہیں سنا، حضرت کا جواب نہیں سنا، میں نے حاضری دی جواب نہیں سنا، لیکن اللہ اس حقیقت کو واضح فرمائیں گے دنیا کے اندر، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روز اقدس پہ بھی تشریف لائیں گے، تو یہاں حضرت سلام فرمائیں گے، نبی علیہ السلام کا جواب وہ بھی سنیں گے، اور ان کے ساتھ جتنے حضرات ہوں گے وہ سارے کے سارے سنیں گے، تو اللہ اس حقیقت کو بھی واضح فرما دیں گے۔ تو یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتیاز ہے وہ حضرت برزخی حیات ہے، کہ یہ برزخی حیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جو بھی حضرت خدمت میں چل کر آئے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے گزارش کی کہ اطاعت جس کے لیے لازم ہے اس کے لیے یہ نعمت بھی موجود ہے، اور جس کے لیے یہ نعمت نہیں اس کے لیے اطاعت بھی نہیں، اور اطاعت کیونکہ ہمارے لیے ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام کا سننا دنیاوی زندگی میں بھی تھا اور برزخی حیات کے اندر بھی ہے۔ تو حضرت کی برزخی حیات زیادہ مضبوط ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ مزید انشاءاللہ گفتگو کل ہوگی، مجھے ابھی جانا ہے، تو انشاءاللہ کل باقی گفتگو جو ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ باقی دعا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت اقدامهم انك انت على كل شيء قدير، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، انك انت العفو الكريم انك انت الغفور الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سوالات